Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Der er vinterferie i luften, og det betyder en lille pause i de danske årsregnskaber. Til gengæld så er der masser af spændende nyt fra udlandet her i uge 7, blandt andet fra Teva, Nvidia og en bunke gaming- og gambling-selskaber. Vi er som altid klar til at tage imod det hele, og når jeg siger vi, så er det selvfølgelig, fordi jeg ikke er her alene. Lars Svendsen og Philip Gunst er med mig i studiet. Godmorgen, de herrer. Godmorgen. Vi er hos dig. Det er dejligt at vide, så er jeg ikke helt fortabt. Philip Gunst, det er dig, der står ved tasterne her til morgen og giver os et overblik over, hvor at aktiemarkederne starter op sådan en mandag. Jamen, aktiemarkederne er faktisk rigtig, rigtig positive, i hvert fald hvis vi kigger på den danske front, C25 og C20 op omkring 0,7%, mens at vi, vores naboer i Sverige, er op med omkring 0,4%. Tyske DAX op med 0,4 også, så der er generelt positiv stemning over hele linjen. Det er dejligt, vi har fået kineserne tilbage på banen efter et kinesisk nytår. Til gengæld så har vi sendt japanerne lidt på ferie, der er en enkelt helligdag i Japan, så der er ingen markeder at åbne lige der. De kinesiske markeder, er de kommet efter det, der skete så i sidste uge? Ja, de er faktisk ganske pænt med. Altså, jeg har jo sådan lidt en anke mod de kinesiske indeks der, og jeg mener jo ikke rigtigt, at de følger de generelle indeks på samme måde, som de har gjort før. Hvis vi kigger på specielt Shanghai-indekset, så stiger det 1,3%, og SZC-komponenten stiger med 3%, så det er jo nogle indeks, der er lidt mere volatile end de generelle. Hvis vi kigger på Hang Seng, altså det er Hong Kong-baseret indeks, som er måske lidt mere brugbart i forhold til at bruge som benchmark, så er det op med 0,6%. Så ja, de følger godt med, og der er positiv stemning i Kina, til trods for, at der egentlig var negativ stemning i løbet af ugen i USA, baseret på, at det virker til, at Trump og Xi Jinping ikke kommer til at mødes før 1. marts. Ja, hvad er nu det for noget? Altså Trump, der meldte ud, var det i torsdags, hvor han sagde, at nej, de kommer ikke til at se hinanden alligevel i Vietnam, hvor han jo altså skal ud og møde Kim Jong-un senere. Men kineserne, dem vil han altså ikke tale med. Det gør vel ikke noget specielt godt for stemningen på markedet? Nej, overhovedet ikke, og det var også en kontrareaktion uden lige i USA. Jeg mener, at de amerikanske indeks var nede med omkring 1,8% på dagen, da den her udmelding kommer i markedet, og der var rigtig skidt stemning omkring det. Men igen, det er jo lidt et udtryk for, at vi er lidt i et vakuum, hvor vi er meget sårbare over for de her ting, der sker omkring os, og selvom at aktiemarkedet har jo været fuldstændig fænomenalt her i starten af 2019, hvilket jo lidt ligner det billede, vi havde i 2018, hvor tingene også virkelig kørte op og cyklede op rigtig hurtigt, så vi er meget sårbare for de ting, der er omkring os, og det er jo lidt igen bekymrende. Vi sad og snakkede om det nede til morgenbordet, at Trump har bare en eller anden virkning på det her aktiemarked, som er fuldstændig vanvittige, og som godt kan stille spørgsmålstegn ved, om han et eller andet sted sidder på, har nogle idéer på Caymanøerne, hvor der bliver handlet nogle aktier, som måske er påvirket af hans tweets. Men altså igen, det er svært at vide, men jeg synes lidt, at det er farligt, det her spil med, at vi er meget afhængige, og aktiemarkedet er meget afhængige af den her kommunikation via Twitter. Ja, okay. Det er også i denne uge, at vi finder ud af forhåbentlig, om det amerikanske statsapparat lukker ned endnu en gang. Det er, så vidt jeg ved, på fredag at deadline er, så måske når de frem til en eller anden form for aftale i løbet af torsdag, en torsdag nat eller et eller andet i den retning, men ellers så er det vel også noget, der kan give lidt bump. Ja, helt sikkert, og jeg tror, at nu gav han sig, i citationstegn, gav han sig sidst i forhold til, at han lavede en midlertidig aftale, men jeg tror, at han vil så vidt muligt forsøge at holde den her så lang tid som overhovedet muligt. Selvfølgelig, han er ikke interesseret i, at der skal være stop igen i statsapparatet, men på den anden side, så tror jeg også, at han er så villig til at skulle gå på kompromis med sig selv og med den holdning, der er til ham udadtil, at jeg tror virkelig gerne, han vil have den her mur op. Det er jo også det, der ligesom er kommunikationen. Men jeg tror virkelig, det er et valgløfte, som han er så stolt af, og som stort set er altafgørende for hans politik og dens eksistensberettigelse. Så i mine øjne, så tror jeg, han vil gå rigtig langt for at det kommer til at lykkes, om end jeg ikke tror, det sker. Jamen altså, lur mig om, uanset hvad der kommer til at ske, Philip, så skal han nok få det udmeldt på en eller anden måde, så det kommer til at lyde som om, at det er ham, der står for alting af det gode derovre i USA. Lars Svendsen, en anden ongoing story, som vi jo altså også har på de finansielle markeder, det er selvfølgelig Brexit og hvad der sker derovre i Storbritannien. Mm. Jeg må ærligt indrømme, jeg er ved at mere miste grebet for, hvornår der skal stemmes om det ene og om det andet, hvornår parlamentet skal tage stilling til aftaler, hvornår de ikke skal. Har du overblikket? Nej, ikke. Altså, jeg har kun det overblik, at de siger 29. i 3. er jo datoen, hvor der hvad de indfinder ud af, så er det der, det skal træde kraft, ikke? Men jeg kan jo også kun forstå det derhen, at de kan jo ikke stemme om noget, som har betydning i det engelske parlament, før de har fået et nyt stykke papir at sidde og tale om, og det har de jo ikke fået endnu. Så derfor så kan du sige, at man har jo som regel i alle parlamenter, det går også ud fra, at det er det engelske, at man kan i sådan set ikke stemme om det samme to gange. Det har man alle vegne i verden. Det er sådan et grundprincip. Så må man sætte det sammen med noget andet, kombinere det med noget, eller lave derom til som, eller et eller andet. Så det er jo sådan noget, jurister for deres tid, og deres, vi taler skat til, de skal have penge for at sidde og lave om, ikke? Ellers kan man det sådan set ikke. Så derfor så er de jo endt lidt i dødvande, og hun kæmper jo, Theresa May, som desperat for at overleve. Det er jo sådan set på en eller anden måde har hun jo stillet sig i vejen for processen, med mindre at du sidder og siger, at hun hele tiden, det kan man jo så have, det er nu en konspirationsteori, at hun hele tiden har ønsket en blød udgang på det, og så på den måde, så saboterer hun det så meget, at det ender man med at gøre, fordi hvis du laver en hård løsning i løbet af ingen tid, så går hele skidtet i udu. Jeg har lige siddet og kigget på DFDS, som har fået den her standby-kontrakt med den engelske regering. Hvis det hele begynder at gå galt, så skal de stille skib til rådighed, så de kan sende forsyninger ind. Ikke? Fordi England er jo stadigvæk, ligesom det var i 2. verdenskrig og i 1. verdenskrig, ikke i stand til at brødføde sig selv. Ja, det er jo så et gammelt, de har arealer nok, men det er jo et gammelt landbrugsproblem, de har haft i England, som er 500 år gammel. Men hvad hedder det, strukturproblem? Men det er jo så for at sejle gods fra Rotterdam og fra Cuxhaven i Tyskland. Det er ikke nede på kanalen, men det viser jo lidt om, hvor panikne de er, og der er selskaber derovre, der nu, siger de, hamstrer, simpelthen opbygger varelager for at kunne have noget, hvis der bliver et hul. Og fordi alting vil formentlig, altså du tager en trailer og siger, at den skal fra Göteborg til Immingham, og så skal den ind i England, jamen så må man jo formode, at den bliver forsinket 1-2 døgn. Det er jo mit bedste gæt på det, på hvor meget forstoppelse bliver systemet. Men det gør jo, når vi har et samfund, hvor det hele kører som et smurt tandhjul, at så kommer der altså til at mangle, så får du ikke mælk om mandag, så får du om onsdagen, ikke? Eller hvad det er for nogle varer, de slæver derovre. Så derfor er det panik, men det er jo, jeg synes, altså hovedpointen er jo i det der, at det er et engelsk problem, og det dybe problem for, altså de har jo kørt en afvisningslinje fra EU's side, ikke? Fordi EU vil ikke lave, byråkraterne vil ikke lave om på sig selv, når det er byråkratiske Europa. De skal jo leve deres eget liv og genere os alle sammen, ikke? Og det var jo det, englænderne sagde nej til. Og det må man sige, at man, de andre politikere synes, at det er fint nok, de skal bare terrorisere os, byråkraterne nede i Bruxelles fortsat, at så vil man ikke lave om på det. Så den der feedback-budskabet er jo gået tabt. Det blev kvalt, ikke? Ja. Så derfor så kører de videre derudad, og så bliver det et engelsk problem alene, og det værste for England kan jo blive, at som hun sidder og taler om, at det truer landet, og det gør det virkelig, fordi de kan jo gå i stykker indvendigt fra. Bestemt, og det er der jo altså også en hel del erhvervsledere, som er ude og råbe vagt i gevær om. Seneste så jeg Dirk van de Put, som er CEO i Mondelez International, som jo altså laver de her chokolade. Prince og, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, Cadbury, alt muligt i den retning, som altså var ude og tale varmt for, at nu skal man altså simpelthen lige passe på, fordi det er noget, der kommer til at koste penge på. Og ved du hvad, hvis hun var en stærk dame, så vil hun jo gøre noget helt andet. Man skal jo altid udvide, hvis man vil vinde en kamp, og man er trængt, hvor man er, så må man udvide krigen. Det er jo, hvad hedder det, Schopenhauer, ikke? 1828, vi taler nu. Så, hvad hedder det, så skal man udvide det, og så vil man sige, det er fint nok, det er os, der har atombomberne. Vil I have os til at beskytte det, eller vil I ikke have det? Så kan I få de tyskerne til at komme med deres, og alle de danske atombomber, hvor mange har vi? Ikke en skid har vi, har et havlgevær, der ikke kan skyde. Vil I have os med, eller vil I ikke have os med? Så kommer Christer-tingen op i dig der, Lars Hansen. Nå, men du bliver da nødt til at bruge de trumfkort, du har, og der har England altså et militært potentiale, som du ikke drømmer om i forhold til det her, og franskmændene kan vi ikke stole på, det har vi ikke kunnet de sidste 200 år. Så hvad hedder det, det burde man, selv den dummeste politiker må jo være klar over, at det franskmænd kan man ikke stole på. Så hvad hedder det, det er da den trumf, du kan bruge, men hvis du bare sidder der og siger, nå, det er ikke så godt, og nu bliver vi klemt, og EU er meget større end os. EU er jo 8 gange så stort som England, ikke? Hvis du vil høre meget mere om Brexit, om hvad der foregår, så kan du selvfølgelig følge vores program her på Radio 24/7. Vi sender hver søndag. Ja, det er ikke mig, men mine gode kollegaer på The Brexit Club, de vender altså sagen der hver eneste søndag. Så hop ind i vores inden podcastarkiv og se, hvad der er blevet sendt ind til nu, eller følg med derover hver søndag. Du lytter til Radio 24/7. Jeg trækker jer tilbage til aktiemarkedet. Det er det, det handler om her i Millionærklubben. En af de aktier, som rigtig mange af vores lyttere har stillet spørgsmål til her på det seneste, det er SoltX. Og Philip Gunst, nu har jeg jo dig med i studiet i dag. Jeg ved, det er en aktie, du kigger på, så skal vi ikke lige tage en rundtur om svenske SoltX? Lige overskrifterne først. Hvad har vi med at gøre? Jamen, SoltX er en energiaktie, og en interessant energiaktie af den grund, at det er jo et lille selskab, eller på den måde, at det er jo stadig et selskab, som vi vil betegne som et small cap-selskab, og samtidig er det måske i vores terminologi her i Millionærklubben, vil det måske også være det, vi egentlig kalder et projekt, fordi at det er ikke rigtig noget, der har bevist sit værd endnu, og så alligevel så har det bevist sit værd. SoltX er læring af energi i salt, altså ganske almindeligt borsalt, som vi kender det, og det er simpelthen, at man bruger saltet som en form for overtrækning i forhold til læring af energi, og uden at skulle dykke ned i det, fordi jeg er hverken ingeniør eller klog på det område, så det vil jeg egentlig ikke. Men det, der har været hele hymnen i SoltX, det er, at jeg har fulgt casen siden omkring 2016, tror jeg det var, hvor aktien var nede omkring 5-7 svenske kroner, og stadig var meget, meget spæd, hvor man begyndte at se de første pilotprojekter med nogle store virksomheder. Aktien steg så fuldstændig voldsomt fra de her 5-7 og helt op til omkring 50 svenske kroner, men har været på retræte siden da, og har haft lidt af den her ganske fine kurve, som vi også har snakket om tidligere herinde, op som en ganske fin bjerg, og så ned igen som et bjerg igen. Og den ligger nede i 7,6 svenske kroner nu, efter at have lavet en emission her i slutningen af sidste år til kurs 5,5, mener jeg, at de lavede den til, hvor de rejste 80 millioner svenske kroner. Og det var lidt en skidt sag igen, fordi at jeg plejer jo at bruge Patriot One som benchmark i forhold til det her med at rejse penge, fordi de har været dygtige til at udnytte kursens opadgående trend til ligesom at rejse penge på de rigtige tidspunkter, hvor det gjorde SoltX så det stik modsat af, og ledelsen gik ud og på den her, dels på et tidspunkt, hvor aktiemarkedet var rigtig sårbart i slutningen af sidste år, men også på et tidspunkt, hvor kursen var på nedadgående trend. Så omkring kurs 14-15 stykker, der kom de ud og meddelte, at de ville rejse 110 millioner til kurs 9, og det, der skete, det var, at straks så faldt kursen under kurs 9. Og på grund af at det her marked, og på grund af, at man frygtede, at man ikke ville få tegnet en eneste aktie til kurs 9, eftersom at kursen jo kunne købes billigere på selve markedet, så gik man ud og ændrede retning og sagde, jamen, vi rejser kun 80 millioner, men så gør vi det til kurs 5,5 i stedet for. Ej, det lyder da også, at man ikke rigtig har styr på sagerne, Philip, hvis man går ud og laver sådan et stunt der. Jamen, helt enig, og jeg må også sige, at ud fra, når jeg kigger casen igennem, og jeg synes jo, det er super spændende, blandt andet fordi, at det er jo en teknologi og en energiløsning, som er meget ny, og som er noget, man har kendt til siden 80'erne, men som der ikke er rigtig nogen ude på markedet, som er lykkes med. Det, der dog er den helt store anke i SoltX, i mine øjne, det er, at ledelsen er for svag, i mine øjne. De har Carl Bormann som administrerende direktør, som faktisk er en dygtig iværksætter, meget innovativ og visionær fyr, men holdet omkring ham er ikke stærkt nok på den måde, at han er selvfølgelig administrerende direktør, han har et stort ansvar i et børsnoteret selskab, men i mine øjne, der er problemet, at den kommunikative del med markedet er simpelthen ikke stærk nok. Når du er, og det har jeg sagt mange gange i forhold til de her små selskaber, der ligger rigtig meget i stakeholder management og specielt shareholder management, at man skal altså pleje sine aktionærer. Og når du har et selskab her, som er meget afhængig af de projekter, de kører på nuværende tidspunkt, og de har mange ben, de har det, der hedder Inner Story, som måske er deres største, hor de blandt andet er i gang med et pilotprojekt med Vattenfall, svensk selskab. Det er dog den tyske del af forretningen, som de laver et pilotprojekt med. Så har de det, der hedder Heat Boost, som er et andet ben. Så har de det tredje ben, som er allerede kommercialiseret, som hedder Suncool, som er brugen af salt i solceller. Og de kommunikerer ikke rigtigt med markedet. De er ikke gode til at komme ud og kommentere på, hvordan projekterne går. De havde det, som er meget, i hvert fald for mit vedkommende, står meget klart, det er, at man var i gang med at lave et projekt på netop Suncool med den genesiske offentlige genesiske ja, hvordan man end skal sige det, med Ghana som land. Mm. Men man lykkedes ikke med det, kvæg at der kom problemer på finansieringsfronten. Det var den ghanesiske stat, der skulle finansiere det, og man kunne ikke stille banksikkerhed for det. Derfor så blev projektet til noget, så den står lidt i et vakuum nu. Og det er en af de her ting, man har ikke været god til at kommunikere om, hvad er det, der er gået galt? Hvorfor er det, at Saltex ikke er der, hvor de skulle have været i forhold til kommunikationen? Så er det selvfølgelig også lidt ligesom, som vi kender det fra biotech, det her energi, hvor man skal ud og finde nye løsninger, som skal på markedet, hvor man skal ud nærmest og opfinde den dybe tallerken for virkelig at blive en vinder i markedet. Jeg tror, at de har potentiale til at blive det, men der bruger man også rigtig mange penge på R&D, altså research and development og udvikling af den her teknologi. Og det har også været problemet, det er, at Saltex har ikke særlig mange indtægter, til trods for, at de har kommercialiseret Suncool, som er det ene ben. Og det vil også sige, at de har en rigtig høj burn rate, hvilket også er grunden til, at de gik ud og rejse de her 80 millioner. Så Philip Gunst, det lyder så om, at det måske er lidt tidligt, hvis man skulle smide penge ind i svenske Saltex. Har du investeret i den? Nej, jeg har ikke investeret i den som sådan. Jeg har haft den liggende længe som watchlist, og jeg ville faktisk have købt den i sidste uge, men så stak den fra mig. Så jeg har ikke en position i selskabet endnu. Jeg vil rigtig gerne ind i den, men det man lidt kan se, hvis man scroller ud på bare på ugegrafen, så er den steget fra omkring de her 5,5, som er emissionskursen, og op til kurs 7,5-8. Så det har været en ganske eksplosiv stigning på omkring 25-30% ganske, ganske hurtigt. Så jeg venter lidt på, at der måske kommer tilbage et setback, før jeg hopper ind i den. Mm. Ja. Saltex, svensk selskab, som bare staves lige ud af landevejen, S-A-L-T og så et X, så det er sådan set meget nemt, hvis man selv vil ind og kigge på den. Lars Svendsen, Philip Gunst, han taler om bakke op og bakke ned for kurven, og så taler om en ledelse, der ikke helt ser ud til at have styr på det. Hvad tænker du om Saltex? Jamen ja, vi har en gang en, som ringer hen og spurgte os ad, Lars og jeg, og så måtte jeg gå ind og læse på den, det lovede jeg, det har jeg også gjort. Og jeg og talt med min kloge søn, der er ingeniør, og han siger, at det der, der er simpelthen for lidt power, læringsenergi i salt. Fidusen er, at saltet ikke koster noget, og det skal lige renses eller sådan noget. Men det er sådan set ellers almindelig natriumklorid, men der er for lidt spændingsenergi. Altså, det er jo ligesom, hvor meget energi kan du gemme per kilo? Fordi det er jo klart, at du har en vare, som ikke koster en femøre at hive op af jorden, så de gør det op med meget af det uendelige, ikke? Og andre steder. Så er det jo genialt jo, men i hvert fald, hvad han kunne forklare mig, og det kan jeg, min logik siger mig, ligesom når folk begynder at tale om global opvarmning, det er jo derfor, de er en eller anden form for logik om, de tror, at man sender noget lort op i luften, så forsvinder hele jorden, ikke? Så man siger, hvornår vi er nødt til at tænke over det, sådan ud fra et logisk synspunkt, så er der nok grænser for, hvor meget power der kan være, spænding, der kan opbygges i sådan en selfie-dus, og derfor er det jo, det er jo sådan lidt, man sidder og siger, hvis du har en vare, som ikke koster en femøre at lave, men du kan lave det op til et batteri, som er bedre, vi skal jo også tale om lithium i dag, eller hvad for noget, ikke? Så er det jo klart, at så er det jo lavet kuppe, ikke? Men jeg må indrømme, altså teknologimæssigt set, der vil jeg sige, uden at jeg er ekspert i det overhovedet, jeg tror ikke på den. Er den overhovedet stor nok til, at du ville kunne investere i den her inden Lars Svendsen? Nej, den er lige under, den er 550 svenske, så det er jo 400 danske. Vi skal have 500 danske. Vi har en grænse på 500 millioner danske, jeg får, I må investere. Men Philip? Ja, man kan sige, i forhold til teknologien, så er det jo også det helt store spørgsmålstegn lige nu, det er, altså fungerer teknologien? Det er også derfor, nu fik du lidt kommenteret, at det måske var for tidligt i processen. Jeg vil sige, da jeg investerede i den tilbage i 2016, der var det for tidligt i processen, fordi at der var det den her optur fra omkring 5-6 svenske kroner op til 50. Det var udelukkende baseret på, hvad kan man sige, kommunikation omkring de her pilotprojekter, og at folk de ligesom troede, okay, det her det er det helt store næste, det er måske den nye Vestas. Det, jeg egentlig tror, at det bliver interessant, det er, at vi går ind i en periode nu, hvor 2019 kommer nok til at være året, hvor Saltex kommer til at finde ud af, hvorvidt at deres teknologi den fungerer. Ja. De har en række pilotprojekter på nuværende tidspunkt, og det største og det mest interessante er i virkeligheden det her med Vattenfall, hvor at man lavede et pilotprojekt tilbage, jeg mener det var 2017-2018, hvor det viser, det fungerede, at man kunne lære energi i det her produkt, som Saltex er kommet med. Det, der var problemet, eller grunden til, at det stadig ikke er blevet til en ordre endnu, det var, at Vattenfall ville have sikkerhed på, at det her det kunne ske i en stor skala, altså at man kunne skalere produktion op og stadig være profitabel i forhold til den her læring af energi. Så det er meget spændende, der kommer resultater fra det omkring. Jeg mener, det er Q2, at vi får svar på, hvorvidt at det her det har været et tilpas succesfuldt projekt til, at Vattenfall vil investere. Der mener man, Soldex har været ude med et forecast, der hedder, at der kommer nok en ordre på mellem 500 og 1 milliard svenske kroner, alt efter, altså selvfølgelig, hvis det bliver et succesfuldt projekt, og Vattenfall vælger at gå videre. Mm. Men der er også rigtig mange andre selskaber, mange andre partnere, som kigger på Vattenfall-projektet, og tænker, okay, hvis det fungerer, så er vi klar til at gå ind. Der ligger rigtig mange aktører og stakeholders derude, som gerne vil investere i det her, og som gerne vil forsøge at bruge det. Men det kræver også, at det fungerer. Ja, må jeg godt spørge noget, Philip, fordi nu sagde du, at du har været inde dengang, ja. Og det var da, at det var en drøm, og så kørte den op, og som siger, nu skal drømmen realiseres, så det har tilsyneladende problemer. Men på vej opad kan det jo være godt nok at investere i en drøm, fordi så stiger aktien. Ja. Ja. Fik du godt afkast ud af det dengang? Ja, jeg tjente på opturen, men omvendt så kan man sige, det er jo igen, når man ser sådan nogle opture, og hvor det går rigtig hurtigt, så som historien typisk lyder, så fik jeg solgt for tidligt. Altså jeg fik solgt på vejen op. Og men du tjente en hel masse. Du havde det lort, det er du tabt. Ja, det havde jeg. Nej, jeg købte omkring de her 7 svenske kroner. Ja, så solgte den på 15. Ja, lige præcis. Og så er du da over at give 50. Nej, og jeg advarer ikke over, at den giver... Eller jo, det gør man selvfølgelig altid, men om... Nej, men det er ikke, når jeg sidder lige og tramper lidt rundt, jeg nu siger, det er jo virkelig en god historie, jo. Du har tjent 100%, du siger bare, jeg kunne bare have tjent 500%. Helt vildt, det har men der er jo en historie i det, eller man kan der er en læring jo, fordi det er jo et eksempel på, at når der kommer nogen med et eller andet på børsen, så synes du, det er fantastisk, og hvis du kan lave salt om til et batteri, som kan... koster ikke 5 øre, de kan tjene, jeg ved ikke, hvilken brugsopmaks, det er nærmest medicin, ikke? Så tjener man vanvittigt mange penge, og så skal det virkelig gøre, så går der over dag, og nu ved de ikke engang, om de kan finde ud af det. Mm. Så altså, der er jo ligesom en læring i, og det er jo også, altså, nu skal vi ikke signere Gromspace, som jeg også selv har stadigvæk, men ikke herinde. Altså, det er jo lidt det samme, ikke? At der er en kæmpe drøm, og den kører op, og der er ingen grænse for, at den er oppe i 136 for 8, tror jeg, den starter livet, ikke? Og så begynder der ligesom at det problem med det ene, det går ikke så stærkt med det andet, og siger, kan de nu også, og bla bla bla. Og så ender vi ned i 8 igen. Nu skal det andet til at vise, den kan, og jeg tror, han kan, men hvad hedder det, at det er jo lidt den samme det er helt vildt. Og situation, det, ikke? Helt vildt, og det er også derfor, men omvendt, så kan man sige, jeg var med på opturen på den her midlertidige optur i drømmen, men det, der var sjovt med sådan en case, det er jo, at Soldex kan jo potentielt, hvis, som vi er enige om, hvis teknologien fungerer, så kan det her blive altafgørende i folk. Det er klart, men så vil jeg bare sige omvendt også lige der, at hvis det er rigtigt, at man kan, så er lige en lille bussemand her, det er jo, hvis det er rigtigt, man kan det der, ikke? Så er der jo altså sandsynligvis en hel masse andre MeToo, ikke? MeToo-bevægelsen har hørt om den, som sidder og siger, ja, det kan jeg jo også, fordi altså salt, det kan du altså gå ud og finde i et hvert salthorst eller for et døde hav. Og så kan du bare begynde med det. Det er jo en teknologi, som sandsynligvis er i stand til at lave noget, som ligner den overordentligt meget, og så kører man. Og så kan han jo ikke selv sidde på det. Spørg. Så vidt de herres kommentarer til SoldX. Der er mange andre ting, jeg gerne vil omkring, så lad mig skynde mig og trække jer videre til noget andet. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg er Philip Gunst og Lars Svendsen med i studiet. Vi debatterer blandt andet SoldX, som vi lige har været omkring. Vi skal også omkring rigtig mange andre ting. Lithium er på min blog, så lad os se, om vi når det hele. Du kan selvfølgelig også blande dig i debatten. Du kan skrive sms'er og kommentarer ind til mig direkte i studiet. Det er på 42 600 247, og du altså kan sende sms'er herind. Du kan også blande dig i debatten, som foregår ude på Facebook. Det er sådan set bare på vores Facebook-side. Der er der rigeligt debat, så kast dig ind i den tråd også, hvis du har en mening om dette og hende. Sms'er, spørgsmål, kommentarer, meget gerne ind på sms'en her. 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, det er så dejligt, at jeg tog i studiet, fordi så kan jeg nemlig sætte fokus på også nogle af de mere sådan principielle ting. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi tager fat på spørgsmålet over alle spørgsmål. Det er sådan et moderspørgsmål, vi skal have gang i. Det er et spørgsmål, der kommer herind meget ofte, og det kommer i mange forskellige udformninger. Den her udformning, som jeg har fået det i her, den kommer fra Ole Holm i Skive. Lad mig prøve at læse op for jer, hvad der foregår her, og så vil jeg gerne have en debat med jer om, hvad det er, I mener om sagen. Ole, han skriver sådan her, man kan næsten blive deprimeret med et aktiemarked, som går nedad, og en formue, der forsvinder. Da jeg købte de 4 aktier, jeg har, Teva, Coloplast, Per Aarsleff og GeneMap, så troede jeg, at jeg var dækket godt ind. De er dog alle sammen gået nedad. Men da jeg hørte Niels Lunde i TV-avisen sige, at aktier vil stige inden for en tidshorisont på 5-10 år, så blev jeg rolig. Kan der gives sådanne garantier? Jeg synes, det er et glimrende spørgsmål, som på en eller anden måde også er et fundament under hele det her program, hvor I står og taler om aktier og analyser og kigger på selskaber og forholder jer aktivt til, om man bør købe eller sælge en aktie. Lars Svendsen, lad os starte med dig. Mm. Kan man give nogle former for garantier inden for den her verden, vi bevæger os i? Ja, jeg vil sige det der, det var vel en såkaldt vi råber i skoven, får man svar. Fordi på 5-10 års sigt, så skulle mindre verden eksplodere hænderne på os, så skulle aktien jo stige, ikke? Altså per definition. Fordi det er så lang tid, at der jo det meste kapital, og hvis man siger, at afkastningsgraden virksomhed er på efter skatten 7-8%, det burde den være, og meget mere måske, så vil aktierne, selvom du køber noget 20% for dyrt i dag, jamen så vil den jo i løbet af 2,5 år have et tabet væk, og så vil den køre opad. Så den forstand, man siger, det er jo ligesom at sige, at hvis du lever længe nok, bliver du gammel. Altså ja, på den måde er det jo, det er jo et udsagn uden mening, kunne man sige. Så ja, det er rigtigt, det vil den. Og hvis du kører en obligation, der vil du også få indfriet den til kurs 100, og så har du tjent en eller anden rente. Så det kan jeg jo også sige. Og så har du sagt noget klogt? Ja, jeg har sagt noget, så alle ved i forvejen. Så hvad hedder det? At hvis nu tager manden, som har købt de der aktier, som jo sådan set er foregår meget fornuftigt, undtagen G-map, måske vil jeg sige, hvad jeg skulle vælge de der bolser, de fire bolser, han har. Men G-map kan jo også godt gå hen og udvikle sig, det ved jeg ikke, men det er jo så gæt på fremtiden. Men hvad hedder det, du køber nogle virksomheder, som er i besiddelse af en basal indtjeningsevne, som ikke er ligesom salt, som ingen ved, om det kommer til at du eller ej. Ikke? Det er jo sådan en, der er måske 5% sandsynlighed for, at det kommer til at du, og så er afkastet 1000%. Altså, hvis det der dur, så kan det blive enormt. Det er jo ikke sådan noget med 20% med. Altså, hvis nu kigger måske 10 år frem, ikke? Mens hvad hedder det, Vildan Demand og DFDS, ikke? Det er jo altså noget, der vil køre, som har snart, den ene har 150 år på dagen, og den anden har DFDS, og den anden han har fra 1948, fra 1930. Men, hvad hedder det, at de vil jo tjene penge hver dag og komme til at performe sig. Så ja, altså, det er jo det, der altid vil redde folk. Hvis de har noget, der ikke er el, prik, prik, prik, så vil en virksomhed jo i kraft af sin indre dynamik og evne til at tjene penge og komme til at fungere, ikke? Men det er jo klart, at de forenede træskofabrikker, de eksisterer ikke mere. Nej, præcis. Og er det ikke også lidt for let at dække sig ind under og sige, jamen alting kommer til at stige på 5-10 års sigt? Altså det bliver jo bare sådan lidt tomme. Jo, men det var også det, at sige. Ja, lige det er en tom, det er tom tale. Det er tom men tale. Men det er sådan noget nonsens, vi har i medierne, og Dagbladet og Børsen er jo god til at ligge på det plan, så hvad hedder det? Så skal man sende en ny avis hver dag, jo. Men hvis ikke du ser folk noget, er nødt til at købe en ny avis næste dag. For så den slags udsagn, skal man sådan set bare lade gå ind af det ene øre og ud af det andet øre. Men hvad så med jeres udmeldinger som aktieanalytiker? Du er jo også i et felt, Lars Svendsen, hvor du står og... jeg vil ikke sige, du anbefaler folk at købe aktier, men du står jo på en eller anden måde og fremhæver nogle aktier frem for nogle andre. Ja, det gør jeg, men det er jo fordi, jeg mener ikke, at alle ting i den her verden er lige gode, ikke? Og jeg mener, at jeg prøver på at finde de ting, som jeg synes, i min optik, jeg føler mig... Det er jo en blanding af at føle sig... se et afkast på noget, men så også at føle sig sikker på noget. Altså, jeg føler mig jo ikke sikker i GameMap. Det er derfor, det kan sagtens være, at GameMap bliver fantastisk, og han er jo noget stykke frem, ikke? Men han koster 60 milliarder kroner i børsværdi cirka, og hvad hedder det... jeg mener, han har en indkapital på 8 eller sådan noget, ikke? Og nogle få... i princippet har han 2 produkter på markedet, ikke? Men hvis du siger, at du ikke føler dig sikker i GameMap, så må der jo være noget andet, hvor du føler dig sikker. Jo, det er klart. Det er jo det, jeg ligesom sidder og siger, at når Lars taler om kandidatbænk og så videre, så er det jo også fordi, at vi kører ned på dem, vi sidder og siger, de her bolde vil vi gerne med at gøre, men det andet vil jeg ikke med at gøre, fordi den her virksomhed føler jeg mig åben over, for jeg aner ikke, hvor i verden den skal hen af. Og jeg kan ikke bedømme det, de har med at gøre. Så må vi sige, okay, det er jo nogle andre, der må lege. Altså, en af historierne er jo den, der nu refererer til en... altid godt refererer til nogle andre, men... Altså, som ham her, Warren Buffett, jo har fortalt en gang, at han blev jo tilbage, da Intel startede, som er verdens største chipfabrik stadigvæk, og den der til computer, ikke? Så blev han tilbudt at komme med for ingen penge. Og han havde jo været næsten lige så rig, bare på den alene, som er blevet på alt andet, hvis han havde købt det. Men som han sagde, jeg forstod det jo ikke. Og så sagde jeg nej. Og det har han så siddet måske i adskillige gange undervejs, og jeg er jo så op bagefter, men hvis der kommer nogen hen til dig og siger, at du skal købe den her, jeg har lavet noget magic powder, ikke? Det er helt fantastisk. Alle mænd bliver meget mere virile, og kvinderne bliver vilde i øjnene, og jeg ved ikke hvad, og du skal købe det af mig. Eller hvad det skal være for noget. Ja, hvad hedder det? Så sidder jeg og siger, ja, det tror jeg ikke en skid på, jeg har aldrig set det før, det tror jeg heller ikke på, at lade sig gøre nu. Og så, hvad hedder det, så vil jeg da ikke, du skal bare komme med 3 millioner, så hvad hedder det, selv huset og putte dine penge i det her, ikke? Jeg har selv bygget op for 30.000. Men Svendsen... så siger du jo nej! Svendsen, Warren Buffett er jo lige præcis selv en mand, som har været ude at sige, det som han har gjort, det kan man formentlig ikke gøre igen. Nej, han har været inde på et tidspunkt, hvor man lige præcis kunne køre efter den der, ja, 5-10-20 år frem i tiden, der vil alting være blevet mere værd. Spørgsmålet er, om man kan det stadigvæk? Ja, og det vil jeg sige, det tror jeg godt, du kan, men det er jo nogle andre former for forretninger end i dag. Han kører jo også lidt gammeldags. Han har det mest moderne, han har, det er snart Kraft Heinz, ikke? Ketchup og det der. Han har Burlington, Northern, Santa Fe, jernbaner, og han nu, der handler med møbler, og jeg ved ikke hvad. Så hvad hedder det? Men det er jo også en erkendelse, at hver generation har en... En nogle ting, vi er familiære med, forstår os på. Jeg forstår mig, mobilkulturen og alt det der elektroniske gøjl, I laver, det forstår jeg ikke, og vil aldrig komme sikkert til at tænke mig. Men derfor så bliver Amazon jo alligevel stor. Ikke? Han er også Apple, så vidt jeg ved. Philip Gunst, lad os lige få dig med på banen, fordi du er jo du er en lidt yngre generation, må man ligesom sige. Nå. Du har ikke været med lige så mange år, tænker du? På den her måde, at 5-10 år frem i tiden, ja, der skal det nok gå godt? Eller hvordan tænker du egentlig? Nej, det ved jeg ikke. Jeg handler jo nok også lidt mere kortsigtet end 5-10 år. Jeg tror, at det her med, at man kan læne sig tilbage og sige, nå, men over 5-10 år, der går det nok, det er jo især og i høj grad en slags investorer, som enten handler i investeringsforeninger, eller i fonde, eller i ETF'er, eller hvad det nu hedder, i forhold til blandt andet med Lars Krøyer, vi har haft inde, som siger passiv investering af vejen frem. Der kan du netop leverage det faktum, at gennemsnitligt der stiger aktiemarkedet 7% over en række på, hvad er det, 200 år efterhånden, vi har set det. Eller selvfølgelig, hvis du køber nogle aktier og lægger dem i skuffen og ikke kigger på dit depot hver dag, men måske kigger en gang om året til, jo, gik det ikke så godt, det går nok bedre næste år. Der kan du ligesom bruge den her, hvor man, hvis man ligesom jeg er mere inden for aktiv forvaltninger og ligesom ligger og stockpicker og handler nogle specifikke aktier og vælger ud, der kan du i højere grad ligesom påvirke det faktum, og der mener jeg ikke, at du skal have den her holdning, at jamen, om 5-10 år, der går det nok. Fordi at der ender du igen med at sidde med håret i postkassen. Vi har snakket om det flere gange i forhold til din strategi og hvordan du handler. Men hvis du køber noget, og tingene går voldsomt nedad, så har du måske en tendens til bare at blive hængende, fordi det er det nemmeste, og du sidder lidt med følelsen efterhånden om, det kommer nok op igen på et eller andet tidspunkt. Realiteten er bare, at hvis der er noget, der er faldet 70 eller 90 eller 100% næsten, så er det nok sjældent, at det vinder lige pludselig på en tallerken. Så i mine øjne, når det handler om aktiv forvaltning, der skal du ikke have den her tanke om, at jamen, om 5-10 år, der ser det måske bedre ud, end det gør i dag. Jamen, vi har måske haft en lidt skidt periode, selskabet har ikke leveret, jamen, så går det nok bedre igen om 5-10 år. Der synes jeg, man skal have en anden holdning til det. Men omvendt, hvis du har den her, hvor du bare sidder på sidelinjen og siger, men vi kigger ikke så ofte, og vi har købt nogle aktier, som vi mener, nogle selskaber, som vi mener, det er sunde virksomheder, der tjener penge, og som kan være en god forretning over en lang periode, så er det jo ligegyldigt, hvordan det er i morgen, eller hvordan aktiemarkedet det er i dag. Og hvordan forholder du dig så, Philip Gunst, til alle de udmeldinger, som du vil også møde og ser i de danske og de udenlandske medier, altså aktieanalytikere og andet, godtfolk, strateger og hvad vil jeg, journalister for den sags skyld, der mener dette og hint om aktiemarkedet og økonomien generelt. Kan du overhovedet bruge det til noget? Ja, du kan bruge det til noget i forhold til, at du har selvfølgelig, at du indsamler selvfølgelig noget data et eller andet sted fra, og der er det jo vigtigt et eller andet sted, at man er kildekritisk. Det tror jeg i virkeligheden er det vigtigste. Det er som investor, at man er kildekritisk omkring, hvad man læser, fordi at der er ikke nogen medier, der ikke er bias på et eller andet punkt. Vi har set det tit og ofte, når aktiemarkedet styrtdykker, så kommer de her ud fra busken, der sidder og siger, sælg dine aktier nu, nu kommer det til at gå galt, nu bliver det blodbad, og sådan vil det være altid. Lige så vel som, at vi nu har haft et aktiemarked, der er steget, jeg tror, det amerikanske indeks er steget, omkring 13 dage træk fra et punkt på dagen og til luk. Det har det gjort 13 dage træk nu. Vi har set nogle aktiemarkeder, der har bullet op her i starten af nyår, sammenlignet med, hvordan det så ud i efteråret 2018. Så, og det vi ser nu, det er, at nu kommer kommer alle de positive ud igen. Åh, men nu går det godt igen, og nu bliver 2019 det bedste aktieår i rigtig lang tid, hvor at jeg sådan lidt, det kan jeg ikke bruge til noget. I kan ikke være kritiske, når det ser skidt ud, og så kan I være positive igen, når det ser godt ud. Sørg nu for at have en retning, og det er det, der er mit problem. Men Philip, er du ikke også en af dem selv? Altså, er du ikke manden, der stiller sig op, ja, blandt andet her i radio, men altså også på alle mulige andre platforme, og taler fra tid til anden om, hvordan du ser markedet, og hvor det skal hen af? Helt sikkert. Jo, og jeg er endnu en af dem i rækken af folk, som investorerne lytter til. Det er der ikke nogen noget at sige til. Jeg er en del af Millionærklubben. Jeg har nogen, der følger mig fast og ofte på de respektive sociale medier. Men jeg synes alligevel... De stalker ham. Ja, det kan du godt kalde det. Jeg har sådan min række af stalker. Men, og det er jo også der, hvor jeg er så kritisk i forhold til det her. Det er, at for eksempel, der er rigtig mange derude af de her trader, som lever af at handle aktier, som er rigtig dygtige til at komme med anbefalinger, når de køber noget. De glemmer bare at sige, når de også sælger. Og så kan det godt være, at de har en holdning til, at jeg skal ikke være babysitter for investorerne. De må også tage deres egen beslutninger. Når det går galt, så sidder de også og siger, men du handler jo selv, det er dit eget ansvar. Og det er det også. Mm-hmm. Men jeg forstår bare ikke, at man har så et behov for at sige, nu har jeg købt, men du vil ikke sige, når du sælger. Fordi at så hænger det ikke sammen. Du er nødt til at have begge sider. Og der tror jeg, at jeg er meget, det kommer til at lyde meget nobelt, men jeg har et eller andet sted et behov for at vise begge sider medaljen. Og det synes jeg ikke, der er særlig mange i den her industri, der gør. Jeg synes, det bliver meget ensporet, og jeg synes, det bliver meget let's follow the trends. Og når det går dårligt, så hører vi alle de negative komme frem. Når det går godt, så hører vi alle de positive. Ja, må jeg godt spørge om noget? Ja. Fordi den måde, altså, jeg synes, noget af det, som man kan bruge, forhåbentlig skal bruge, det vi står og laver til, og det er jo vores opgave for at berige den her nation, det er jo ligesom, hvordan du tænker, ikke? Fordi, altså har du ligesom sådan et virkefelt, du sidder og siger, de her aktier, altså for eksempel nogle former for teknologi, eller nogle steder i verden, eller nogle idéer om nogle visioner, at den her ting bliver fantastisk, så skal vi gå efter det. Har du så nogle, ligesom... Tænker du, Philip? Nu taler vi om det her, for eksempel batteri og sådan noget. Er det værd at gå efter, og du kom med Patriot One? Jeg havde aldrig fundet Patriot One. Nej. Jeg havde ikke endelig eksisteret, hvis ikke du havde bragt den her ind i livet. Nej. Jeg har den ikke, men mere bare, det er et eksempel på det. Altså, hvad er din... hvordan afgrænser du dit territorium? Ikke sådan, så. Altså, jeg fungerer jo ligesom vel som alle andre mennesker. Jeg sidder ikke og bruger alle mine netter, alle hverdagsnetter på at lave research i forhold til de respektive industrier. Og selvfølgelig har jeg oppe i mit hoved nogle tanker omkring nogle industrier, nogle teknologier, der kan blive hot lige pludselig, hvor man skal positionere sig. Det er jo også derfor, at cannabis har været på bedding længe i mine øjne. Mm. Men for mit vedkommende er det jo lige så meget at få inspiration fra andre. Jeg har jo også mine kilder, som jeg kigger og ligesom holder øje med. Det, der bare er problemet og grunden til, at jeg måske lidt adskiller mig fra den normative investor, det er jo, at jeg har måske et filter, der er lidt mere grynet, end hvad den enkelt er. Vi hører rigtig... du ikke sandet til endnu, som os andre? Nej, der er rigtig mange, der har et eller andet med, når den så hører noget, Patriot One har hørt det i Millionærklubben, så går vi bare ud og køber det, fordi det er trods alt en ekspert, der har anbefalet det. Ja. De laver ikke deres egen due diligence, hvor hvis jeg går ind på en Facebook-gruppe med 25.000 privatinvestorer, og der så kommer en eller anden, der skriver, køb den her, den stiger 1000% i morgen, så er det klart, så er jeg nødt til at være kritisk i forhold til det. Og der tror jeg, der har jeg lidt udviklet hen over årene efter, som jeg har været på de her sociale medier og ligesom kender lidt gamet efterhånden, så har jeg måske udviklet lidt bullshit-filter. Ja, så lad mig bare skyde ind, at det er jo faktisk sådan, at vi mennesker er wired på den måde, at vi altid render rundt og tror, at vi selv ser verden lidt klarere end alle de andre. Jeg er lige ved at læse en bog, der hedder Everything is Obvious. Jeg kan kun anbefale den. Den er meget stærk og få ind under huden. Og ja, den argumenterer blandt andet for det. Altså, vi render alle sammen rundt og tror, at vi er en lille bitte smule klogere end alle de andre. Nå, lad mig lige slutte den her debat af omkring at kigge 5-10 år frem med en kommentar fra Kasper. Han har skrevet ind på 42 600 247. Han skriver, om aktier altid går op over 5-10 år. Lytteren kan jo tage et kig på det japanske Nikkei-indeks over de sidste 25 år. I 91, der lå det i 26.000. I dag, der ligger det i 20.300. Ja, det lå i 39.000, du. Godt. Det er aldrig kommet hjem tak igen. For den, Lars Svendsen. Ja. Du lytter til Radio 24/7. Philip, vi har allerede afsløret, at vi også skulle omkring lithium, og det skal vi blandt andet, fordi der var en lytter, der ringede ind til os her for lidt over en uges tid siden, og spurgte os, om vi kunne kigge på et australsk selskab, der hed noget i retning af Oro Cobra, eller noget i den her. Ja, det er meget svært at udtale. Jeg kender det ikke, det selskab. Men vi satte dig på opgaven, kan jeg lige så godt afsløre. Lav og Lars var i studiet, der var ikke nogen af dem, der kendte den. Og så tænkte vi, du er i hvert fald en mand, der kigger ind på lithiumfeltet. Så skal vi bare ikke lige tage en overordnet snak om, hvordan det går der? Uden at, jeg synes et eller andet sted, det er svært for mig at dykke ned i selskabet, for igen, at lidt som tilfældet er det med Soldex, så er der jo igen nogle udvindingsting, som jeg ikke er særlig dygtig på, som jeg ikke er særlig meget nede i, og i forhold til, hvad gode udvindingsretter er på de respektive miner osv. Men hvis vi kigger på Oracle, som er en australsk virksomhed, en Brisbane-baseret virksomhed, med en værdiansættelse på 850 millioner australske dollars, så har den det sidste år så den faldet med omkring 100% fra omkring kurs 6 australiske dollars ned til nu at ligge 3,25. Hvis vi zoomer lidt ud, så på en femårsbasis, så er den steget ganske kraftigt. Og det er en af de større, sådan som jeg forstår det, en af de større australske udvindere. Men det, der i virkeligheden er mere interessant nok, fordi jeg kan ikke bidrage mig særlig meget på selve aktien og selskabet i sig selv, det er måske at dykke lidt ned i industrien og hvad det egentlig er, der sker. Mm. Og grunden til, at lithium var så hot, og hvorfor 2017 var et rigtig varmt år for det, det er jo, at vi lever i en verden nu, hvor at vi skal til at tænke på mere energi eller mere lidt venlige energikilder, og der er lithium en af dem, der blandt andet føder ind i elbiler og er en ganske kraftig del af de her batterier, som der ligger i elbiler. Og men at vi jo fik konkluderet og har gjort det flere gange i 2018, at det faktisk i højere grad er kobolt og nikkel, der er en større del af de her batterier, end lithium er. Men lithium er en af de industrier, der har haft rigtig meget fart på. Det, der selvfølgelig ligger, det er, at frem mod 2025-2027, der kommer der til at stige et helt voldsomt efterspørgsel på de her batterier, og dermed også på lithium. Det er dog ikke noget, der er rigtigt begyndt at afføde endnu. Jo, selvfølgelig er efterspørgselen begyndt at stige, men den stiger ikke hurtigere end udbuddet gør. Der er flere og flere, der ligesom har fået øjnene op for lithium. Det skal vi simpelthen lave forretning med, fordi det kommer til at være et helt stort. Det tror jeg også, det gør. Men det gør også, at når udbuddet er større end efterspørgsel, det er helt helt almindelig økonomisk teori, så kommer priserne til at falde. Og det er også det, som mange af de her udvindere, de lider under. Det som grunden til, at Oracle eller Oracle er faldet, det er, at de kom ud her lige inden årsskiftet og meddelte deres forecast på, hvordan de så priserne på lithium her i det kommende år. Der kom de ud og sagde, at de forventede et fald på 8% i forhold til det seneste halvår, men sågar på 26% sammenlignet med, hvordan at priserne har ligget det sidste kvartal. Og det er jo igen det, der kommer til at være den helt store, hvad kan man sige, anke i de her selskaber, det er, at de lider jo under, hvordan at lithiumprisen og råvarepriserne, det er jo ligesom vel, som det er med olieselskaber. Men i mine øjne, der er det jo stadig en industri, der er meget i sit tidlige spædestadie. Jeg tror, vi skal nok tættere hen, vi skal nok hen omkring 2022-2023, før at vi for alvor begynder at se den her industri boome. Det var meget specifikt. Ja, men det er fordi, at jeg har lidt 2025 er lidt i mit baghoved, er det sådan lidt, det er milestone, det er der, hvor vi skal hen, så tror jeg, at vi kommer til at begynde at se regulativer på området, hvor jeg tror, at mange stater vil gå ind og sige, okay, nu skal x antal procent af de biler, der kører på vejene, de skal være eldrevne. Så jeg tror egentlig, vi kommer til at se, når vi kommer om 2-3-4 år, tror jeg, vi kommer til at se, at den her industri kommer til at boome rigtig meget, og samtidig så afgør det selvfølgelig også, jamen, hvordan er priserne på det her tidspunkt, og hvor profitable kan de her selskaber egentlig være, når prisen er i det leje. Okay, så lidt for tidligt. Må jeg spørge om noget? Ja. Er lithium en vare, som sådan, man kan sige, hvis man nu sidder og sådan en planøkonom, det er alle miljøfolk og sådan noget, som man skal være bange for, at der ikke er nok af? Altså, eller er der jo nærmest uendelighed? Det er bare et spørgsmål, hvor langt vi skal grave ned i jorden. Nej, der er ikke uendelighed, men det er ikke en, sådan som jeg forstår det, så er det en råvare, som hvis der er rigeligt af til de næste rigtig, rigtig mange år. Nå, fordi når bilparken kommer op, hvis du forestiller, at det kommer til at køre, ja, så vil man jo også kunne recycle det jo. Så, ja, kan man jo så kan man jo tage det tilbage igen, ikke? Så bliver det jo bagsø, ikke? Der er jo også smeltet gamle batterier rundt det. Ja, og samtidig så kan man vel også sige, at hvor længe er levetiden på de her batterier, kommer også til at være afgørende. Ja, ja, det er klart, men altså, ja, hvis du kan bruge materiale igen, så kan, ja, du jo. Men hvad så med de andre, du snakker om? Var det kobolt og nikkel? Ja, det er der meget af. Ja, nikkel er der meget, og det samme gør sig egentlig gældende til en vis grad på kobolt. Det, der lidt er, det er, at nogle af de steder, hvor at kobolt udvindes. Er det nede i Afrika? Det er nede i Afrika. Jeg tror, det er Kongo, der vist er det land, der udvindes, der udvinder mest kobolt, ja, og det er jo selvfølgelig, det er en politisk situation, som man skal tage højde for. Men det er en af grundene til, at vi måske ikke hører så meget om kobolt, og jeg ved også, at mange af kobolt-selskaberne er noteret blandt andet på den britiske London Stock Exchange, no. som man jo ikke kan handle fra. Så vidt nogle af råvarerne, nu vi taler om varerne, Philip, så er det jo altså også i den her uge, at vi får regnskaber ud fra både Aurora og Canopy Growth. Er du stadigvæk investeret ind i cannabis-sektoren, eller hvordan ser du på den, som det er lige nu? Nej, jeg har taget profit. Jeg anbefaler jo køb i 6,75 i Aurora, som var ligesom mit primære pick, og den er så steget op til at ligge omkring 10, og den er, har jeg profiteret på. Canopy holder jeg stadig fokus på, som jeg også sagde i sidste uge, eller forrige uge, da jeg var herinde, så Afri er jo begyndt at stige ganske kraftigt, og det har den jo gjort på, at den havde jo den her retræte på, at der lige pludselig var nogle insider, der havde lavet nogle opkøb, som var til egen vindingsskyld, og så gik der nogen ud og shortede den, og den faldt helt ned til 5 kanadiske dollars, og den så sted op til 12 igen nu. APHA er tickerkoden på Afri, APHRIA, hedder den altså. Ja. Ja. Det, der bliver interessant med de regnskaber, der kommer nu her fra både Aurora og fra Canopy, det er jo i høj grad, at vi får de første pejlinger på, hvordan er den her legalisering af rekreativ brug af cannabis i Canada reelt set har påvirket de her selskaber. Hvordan ligger det i forhold til det medicinske cannabis, de sælger? Også hvad er markederne på det? Vi hørte jo fra det sidste kvartalregnskab fra Aurora, at de til trods for, at udbuddet er steget fuldstændig vanvittigt, så tjener de omvendt lithium, så tjener de faktisk mere per gram, de sælger af cannabis. Og det er jo interessant at se, hvordan det påvirker. Samtidig så havde Aurora overhældet Canopy på Q3-regnskabet, mener det hed. Jeg ved ikke, om de har skæve regnskabsår, det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald på det seneste regnskabsår, eller sidste kvartalregnskab, der omsatte Aurora for mere end Canopy gjorde, til trods for, at Canopy er den suveræn største på market cap af de her. Så hvilken en vil du så pege på nu, hvis du skulle vælge en af dem at købe op? Det er svært. Jeg vil måske i virkeligheden faktisk, med tanke på, hvor de ligger nu, vil jeg nok vente på et setback i markedet. Fordi at til trods for, at vi har haft nogle sådan lidt volatile dage på det generelle marked, så er cannabis det fortsat op. Så i mine øjne, lige vent, måske sågar lige vent hen over regnskaberne, se hvordan regnskaberne ser ud, og så slå til i forhold til det selskab, som har leveret det bedste. Ja. Det ser ud til, at Canopy har regnskabsår til udgang af marts. Ja. Yes, så fik vi lige den med. Altså Aurora, der aflægger regnskab i dag, og Canopy Growth, som altså kommer med regnskab på torsdag, det holder vi selvfølgelig også øje med. Et andet regnskab, der kommer i løbet af den her uge, Lars Svendsen, det er fra ThyssenKrupp, en aktie, som vi er omkring af og til med dig og Mette. Hun skriver herinde på sms'en, hvorfor går det så skidt for ThyssenKrupp? Ja, det gør det. Det ligger i 14,6. Og hvad hedder det, da den var værst under finanskrigen, tror jeg ned i 9, men den har jo så været op i over 40. Da det var allerbedst en gang i verdenshistorien, har den været i 50. Holdt op i 50, men hvad hedder det? Ja, hvorfor går det så dårligt? Der er jo en del forskellige ting at sige til det. Det ene er vel, hvis man er sådan meget hård, så man sidder og sige, det er et gammelt støvet familieindustriselskab, hvor der er mistet dynamikken i ledelsen. Det er sådan den meget hårde udgave. Og at de er kæmpe store, de har 175.000 ansatte, det svarer til mere end halvdelen af dansk industri, der er 330.000. Men de har jo nogle ting, der dur, og så vil sige, at de tager problemer sammen, det er, de ejer jo også en del stål. I gamle dage var det jo stål, ikke? Altså August Thyssen var stål, og Krupp var stål, ikke? Og Krupp tjente jo ikke sine penge på kanoner, men på jernbanehjul. Det var, hvis man skal lige lære noget om verdenshistorien, deres store hit var at lave jernbanehjul, og hvis et jernbanehjul gik i stykker, så fik de et nyt. Det var det, som byggede Krupp op som stor virksomhed. Men så lavede de altså også våben i en 2-3 krig, ikke? Men hvad hedder det? At pointen er, at det betyder ikke så meget mere, men EU har fundet ud af, at der er et stålkartel, og det er jo ikke så morsomt, hvis man bliver taget med fingrene ned i den kasse. Og det er der sådan set gang i nu, så derfor kan du sige, at de er... De har kun kørt et års tid, den her ballade, og det er klap og lap. Og det er jo noget, de skal... De får en eller anden bøde, og de har jo måttet hoste op med nogle nye penge, for de lavede en mega fejlinvestering, og den er de ude af. De sad dernede og tænkte store tanker og sagde, vi er urentabelt, vi skal flytte noget af produktionen væk. Så byggede de et anlæg med 6 millioner ton om året i Brasilien, der skulle lave råstål. Det laver dem, det kan man få det slaps, det er sådan en stor blok, som så ville sejle ud, og så kunne den blive rullet ud til stålplader og alt muligt andet i Tyskland og i USA. Men det gik totalt den forkerte vej. Altså, til sidst måtte de nærmest forære det væk. Det der store anlæg, 6 millioner ton om året, altså temmelig meget. Tysklands stålproduktion er på 18 millioner ton, så der har ThyssenKrupp vel De har vel, hvad hedder det, 2/3 eller sådan noget. Der er også saltskitter, og hvis det var også nogle andre. Men, så hvad skal vi forvente af regnskabet? Jamen, det gode ved det, nej, det bliver noget halvskidt, men de har sagt, det bliver dårligt, og de skal også tage hensyn til en bøde og sådan noget. Men de ejer jo et guldæg, og det er, at de laver elevatorer og de her rulletrapper og sådan noget. Og det er jo en fantastisk branche. Den er så også lidt problemer med de der karteller, for der er kun tre, ikke? Der er Kone, dem og Schindler. Og, men det er de, det ved alle godt, og det er der sådan set blevet de har fået fred på en eller anden måde med EU-kommissionen og konkurrencemyndigheder og alt det der, ikke? De er jo optaget af BIOS og sådan noget sted for, ikke? Men 5 år efter, det er gået ned om og hjem, og alle vidste det på forhånd, og de har bare brugt 5 år på sidde for tiden til at gå med det. Men sådan er en akademisk verden herhjemme. Men det der, det er, altså, det er mere værd end hele tysen krop, hvis de vil nedlægge alt det andet og sige, for jer, I kan få en stålfabrik, vil du have noget, og Rias nede i Roskilde, der er på børsen og alt muligt andet, bare I tager det, jeg er ligeglad, så vil den virksomhed være tilbage med noget, der duede og kunne tjene. Og det er jo det, ham her, Kapitalfonden over for Sverige, ham her, der også vil en dansk bank, hvad han hedder? Ja, Christa Gardell. Ja, ja. Yes. Han hedder ikke det, ikke, hvad hedder han? Og fonden, hvad hedder den? Hedder den ikke Sevia? Nej, han hedder noget, men ja. Det rent ordet er nogen rigtigt, men ikke. Okay. Men Christa Gardell, ja. Og han er jo inde og begribende. Han er jo også ham, der nu går ind i Nordea, ligesom han var inde i Danske Bank og solgte igen. Men han sidder og siger, I må se at få ryddet op i det her spæt op og få det til at køre. Jeg mener, han er nede i et hul, hvor man skal til at samle ham op, ja. Men jeg ved ikke, om vent til den begynder at få næsen til at bare lidt op af, fordi den er nede i, og der er ved at lave aktietegninger og alt muligt for at få det til at køre, okay. Så ja. Det er en trist historie om en gammel industrivirksomhed, der ikke kan få det til at rulle. Fonden hedder CVN. Der var lige et N med det. Det er også dem, jeg synes også, det er øvrigt sjovt, du sidder og siger, jeg vil gerne stille moderspørgsmål, jeg ved, du er mor til 2 børn, så det er jo en, du er skabt til det. Jeg var den eneste, der kunne svare på det måske. Jeg skal svare selv. Nå, ved I hvad, Lars Harsgaard, han skriver ind til os her på sms'en, at den største forekomst af lithium er i Afghanistan. Så fik vi den med også. De herrer, tilbage til vores lithium-snak. Nå, der er også et spørgsmål til en historie, som vi lige ganske kort har rundet. Os tre, da vi snakkede sammen, inden vi gik i studie, men vi må indrømme, vi ikke sådan kender i dybden. Det handler om Wirecard. Thomas, han skriver nemlig ind, at der er rygter om, at der er svindel i selskabet. En stor udsving i Wirecard, tyske Wirecard. Og Lars Svendsen, så vidt jeg forstår... Ja. Og som sagt, jeg har ikke sat mig 100% ind i det, men så er det altså noget med, at Financial Times har skrevet en eller anden historie, hvor de melder ud eller indikerer, at der foregår noget svindel i det her selskab. Men selskabet selv, de har været ret gode til at sådan komme frem og påvise en masse ting, der ikke ser ud som om, at der er svindel, og måske handler det om, det siger selskabet i hvert fald, at der er nogle tidligere medarbejdere, som er blevet fyret på en lidt uheldig måde. Og de er altså ude på at få skovlen under Wirecard på jeg var lige ved at sige, ledeste måde. Altså ved at sprede rygter på den måde. Den BIOS-metoden. Ja, præcis. Altså det er jo også den verden, vi lever i. Ja. Altså sprede nogle rygter om Wirecard, sådan så at den har fået nogle enorme slag over næsen. Hvad siger du til sagen? Ja, altså jeg observerer den jo også kun, og faktisk så er det jo sket, det er jo det lykkelige, at Lars Hammer ved at købe den herinde, fordi det var virkelig en aktie, som havde en opadgående trend, så det ville noget. Sådan nærmest 40 grader opadgående, som en virkelig en F-16 kan, ikke? Men heldigvis fik han jo ikke købt den, og så har den jo reguleret til 100 lige ud, ikke? Og det er jo en aktie, der, hvis du tager den stadigvæk i dag, så over 3 år har den jo givet et afkast på 142%. Og det vil sige på en måde, at det er fuldstændig rigtigt, det du beskriver, og det var jo så det der med, at også at kortselskaber i USA, hvor du har Mastercard og hvad hedder det andet kort, der også er blevet studeret i USA. Visa, ja. De jo, har været nogle kanonaktier jo. Mm-hmm. Og vi har selv haft det her hjemme, den her, som jo er lidt mere på et hjørne Nets, ikke? At det er jo det, der har gjort også, at den her aktie skulle være fantastisk, og han leverer sig til nogle kortlysninger. Men det er et eksempel på, hvor jeg sidder og siger, vi vil have talt om før, det er noget, jeg ikke har en klap forstand på som branche, de der kortselskaber, om hvem der er gode og dårlige, og hvor meget de skal have aftaler, og hvem de kan klampe sig igennem med, og alt det der. Så derfor er det noget, jeg har ikke tabt penge på den, og jeg vil heller ikke købe den, selvom den er faldet nu fra 200 til 100, den er halveret, ikke? Fordi jeg har ikke nogen fornemmelse af, er der... Er der bund i det? Hvem er det, der er fuld af løgn? Ja. Er det ledelsen eller de der folk, der er blevet smidt? Ja. Men det er jo, lidt en case. Altså nu, det er svært at sammenligne. Men igen, så Reuters lavede lidt den samme på Johnson & Johnson i forhold til den her asbest-sag med deres talprodukter. Er det ikke lidt det samme igen, vi er ude i? Jamen, det er jo svært igen at vide. Nu var casen ikke i forhold til Wirecard. De var gået ud og lagt alt på bordet, simpelthen, hvilket slet ikke genkendte til det her. Mm. Det er jo lidt i forhold til med det her med, at der er jo nogle gange, hvor de her store mediebrugere, de går ud, eller aviser går ud og siger, nu laver vi en eller anden kæmpe case, og selvfølgelig er det bakket op af en masse data og en masse dokumenter, men omvendt så er det jo igen, vi har jo nogle myndigheder, der går ind og dealer med den her slags. Jeg brugte ned til morgenbordet, brugte jeg Herbalife for den her sag med Ackman og den her fond, der gik ind og shortede aktien med $1 milliard, som jo endte med, selvfølgelig Herbalife fik en stor meget stor bøde i forhold til vildledende markedsføring, men omvendt så endte det jo så også med, at hvis vi kigger på aktiekursen i Herbalife, så er den jo op med 200% stort set. Jeg har Bezos historien der kører rundt. Jeg har ikke en skid forstand på det, hvor han bliver svinet til alt muligt andet. Er det løgn eller er det ikke løgn? Er det ikke også sådan noget? Jo. Der er en eller anden historie om ham lige i øjeblikket, der verserer rundt. Ham, det var Amazon-manden. Ja, Jeff Bezos. Det er lidt noget andet, fordi han jo så selv ligesom går imod og lægger sig, jeg var lige ved at sige flat ned, men det kommer måske til at lyde lidt mærkeligt i den forbindelse. Men altså selv kommer ud og siger, prøv at høre det her, hvad der er foregået, og de kan sådan set bare lægge alt frem, hvad de vil, fordi nu har jeg selv stillet mig op og sagt det hele. Nå, de her, det er svært at gebærde sig i aktiemarkedet, det er det særligt også, når der opstår rygter og historier rundt omkring om ørerne på os. Philip Gunst, vi skal lige nå ganske hurtigt og komme forbi markedet, inden vi skal til at lukke og slukke. Ja, jamen det ser ganske fint ud. Vi er faktisk lidt mere oppe i forhold til, da vi startede. Nu er, Danmark er op med 0,86%, det svenske marked er op med 0,96%, og samtidig så er DAX'en op med over 1%. Så der er faktisk rigtig god stemning i mine øjne, og hvad der stikker lidt ud, så Pandora stiger med 2,7%, men lidt vildere faktisk for mit vedkommende, så Chemometec, den fortsætter op. Liv og glade dage, Philip, jeg stopper dig der for klokken. Den er blevet 10.